Diepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Karol III już po koronacji. Brytyjczycy świętowanie przenieśli na ulicę i do pubów. 1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami koronawirusem. Koleje Śląskie uruchomiły dodatkowe pociągi łączące Katowice z Beskidami. Po koronacji świętowanie przenosi się na ulicę. Wcześniej król pozdrowił ludzi na balkonie Buckingham Palace, choć plany pokrzyżował ulewny deszcz. Z Brytyjczykami w dniu koronacji Karola III jest nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Król wyszedł na balkon dwa razy. Niestety pogoda nie jest sojusznikiem świętowania. Uroczysty przelot samolotów RAF był zdecydowanie skromniejszy niż planowano, ale ludziom, z którymi rozmawiałem w okolicach Parku Świętego Jakuba, wcale to nie przeszkadzało. Było świetnie, widzieliśmy go w obu procesjach. Widzieliśmy złotą karetę, dojrzeliśmy go na balkonie, najpierw ze wszystkimi, potem tylko z Kamilą. Jesteśmy z Manchesteru, warto tu było być. To historia na naszych oczach. A ponieważ pogoda jest tradycyjna, nie brytyjska, to Londyńczycy pozostali wierni innej tradycji i przenieśli świętowanie do pubów. Z centralnego Londynu Adam Dąbrowski. Szef służby zagranicznej MSZ-u Arkady Rzegocki mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że król Karol III będzie miał trudne zadanie do wykonania ze względu na charakter monarchii, która nie nadąża za dynamicznymi czasami. Były polski ambasador Wielkiej Brytanii zwrócił uwagę, że Karol III będzie też porównywany do swojej matki, królowej Elżbiety II. Królowa Elżbieta II była obdarzona powszechnym szacunkiem, w szczególności za to, że na pierwszym miejscu stawia służbę własnemu narodowi, służbę państwu, służbę monarchii, służbę także kościołowi anglikańskiemu, którego jest głową. Tutaj Karol będzie musiał sprostać tej roli w nowych czasach, przy nowym otoczeniu, dynamicznie się zmieniającym. Karol to 40. monarcha koronowany w opactwie westminsterskim od czasu Wilhelma Zdobywcy. Do lipca wszystkie instytucje i zakłady pracy powinny przygotować się do takiego funkcjonowania jak przed pandemią, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 1 lipca będzie odwołany stan zagrożenia epidemicznego obowiązujący w związku z zakażeniami koronawirusem. Decyzja jest podyktowana spadkiem liczby diagnozowanych zakażeń, podkreślił wiceminister. Myślę, że jest ta pora, żebyśmy jednak już ten stan zagrożenia epidemicznego odwołali. Dajemy troszeczkę czasu, bo to jest wyprzedzenie dwumiesięcznym, aby do tego przygotowały się różne instytucje, na przykład instytucje samorządowe, czy na przykład parlament, który w dalszym ciągu jeszcze może obradować w sposób zdalny w zakresie uczestnictwa, czy to w komisjach, czy też w posiedzeniach plenarnych. Z chwilą, gdy ten stan zagrożenia zostanie zniesiony, wtedy niestety już posłowie i senatorowie będą musieli obradować w sposób osobisty. Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że nie uznaje już COVID-19 za globalne zagrożenie dla zdrowia. Zastrzega jednak, że wirus nadal jest obecny i może nas jeszcze zaskoczyć, choć od początku roku liczba zakażeń spadła o 95%. Porucznik Edward Ciupak, pseudonim Mały, weteran walk o niepodległość, odebrał jedno z najwyższych odznaczeń państwowych, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Uroczyste wręczenie zorganizowano w domu porucznika w miejscowości Nasutowo. 94-latek podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt, którego, tak jak i tego, że przeżyje wojnę, nigdy się nie spodziewał. Dużo się w życiu przeszło, jakoś mi Bóg dał szczęście, że przeżyłem. Znalazłem się tu na zachodzie, tylko to jako wygnaniec, niepotrzebny nikomu. Mam czworo dzieci, już te dzieci mają dzieci. Jestem zadowolony z tego, bo nigdy o tym nie myślałem, że przeżyję. Porucznik Edward Ciupak rozpoczął służbę w 1943 roku. Po wojnie za swoją działalność niepodległościową spędził w więzieniu łącznie 11 lat. Będzie więcej pociągów do i z Wisły. Pozwoli to uniknąć zamieszania, takiego jak sprzed kilku dni, kiedy nie wszyscy pasażerowie mogli skorzystać z usług kolei. Koleje Śląskie uruchomiły w sobotę i uruchomią jutro po 4 kursy łączące stolice województwa śląskiego z Beskidami. Pierwszy dodatkowy skład wyruszył z Katowic o 8:37, mówi rzecznik Kolei Śląskich Maciej Zaręba. który jest w Wiśle Głębce o 10.25, następnie stacja Wisła Głębce 17.15, powrót 18.58, trzeci Katowice 10.25, Wisła Uzdrowisko 11.56 oraz Wisła Uzdrowisko 15.55, odjazd, przyjazd do Katowic o 17.32. Informacje o połączeniach są na stronach Kolei Śląskich oraz na profilu przewoźnika na Facebooku. To był Serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Rozpoczął się finał turnieju Mutua Madrid Open rangi WTA 1000. Iga Świątek gra z Ariną Sabalienką. Nagrodą główną będzie czek na 1 100 000 euro. Tymczasem 2 do 3 podaje Iga, no i mamy 0:30. Zaglądamy też na polskie boiska. Lech Poznań podejmuje przy bułgarskiej Krakowie. Jak na razie 3 do 0, a to już 73. minuta. Strzelali Welde, Marchwiński i Skóraś. Wcześniej 3 punkty Piasta Gliwice wywiezione z Radomia. Podopieczni trenera Aleksandra Wukowicza pokonali Radomiaka 1-0 po bramce zdobytej po kwadransie gry przez Michała Chrapka. W finale Mistrzostw Polski Siatkarzy 2-0 dla Jastrzębskiego Węgla. Dziś w Kędzierzynie Koźlu Zaksa przegrała drugi mecz serii, tym razem 1-3, mówi Aleksander Śliwka. Oczywiście przegrywamy 2-0 w tej rywalizacji, ale toczy się ona do 3 zwycięstw. Dopóki nie będzie tego ostatniego gwizdka kończącego, absolutnie nie poddamy się. Możemy rywalizować. Dzisiaj pokazały te dwa pierwsze sety. Potem przeciwnik nas przełamał i nie udało się wygrać dzisiejszego spotkania, ale byliśmy już trochę bliżej. Mamy nadzieję, że ten krok dalej wykonamy w Jastrzębiu. A ten mecz w Jastrzębiu, czyli mecz numer 3 w środę. Warta Zawiercie gra w tej chwili z Resowią. To mecz numer 2 o brązowy medal, stawką właśnie miejsce na podium. Tymczasem 1-1 w secie numer 3, 5-10. Na razie prowadzi w tym secie Resowia. Skoro przy futbolu przy siatkówce, ale wracamy do futbolu. Maciej Skorża zdobył Ligę Mistrzów Azji. Japońska drużyna polskiego trenera Urała Red Diamonds w rewanżu wygrała z saudyjskim Al-Hilal 1-0 i sięgnęła po prestiżowe trofeum. To największy sukces w karierze trenerskiej Macieja Skorży, którego kojarzymy z sukcesami Lecha Poznań, Mistrzostwo Polski i Legii Warszawa. Ruszył wyścig dookoła Włoch, to 106. edycja Giro d'Italia. Na pierwszy ogień blisko 20-kilometrowa jazda indywidualna na czas. Wygrał w imponującym stylu aktualny mistrz świata Remco Evenepoel, który kręcąc ze średnią przekraczającą 55 km na godzinę z tyłu zostawił Filipe Ganne i João Almeida. Ciekawe, w jakiej koszulce jutro pojedzie, czy w tej z tęczą mistrza świata, czy w różowej lidera Giro. Aleksandra Mirosław znów najlepsza, tym razem wygrała kwalifikację do jutrzejszego Pucharu Świata w Dżakarcie. Oprócz rekordzistki świata w finałach wspinaczki na czas pobiegną siostry Natalia i Aleksandra Kałucki oraz Patrycja Chudzia. Eliminacji nie przebrnęli Anna Brożek i Marcin Dzieński. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc na północy kraju będzie pogodna i bez opadów. Reszta Polski w chmurach i z deszczem. Silniejsze opady spodziewane są na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum, do 9-10 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Intrygujące teksty i mocne brzmienie. To były ich znaki firmowe. Kilka lat temu promowali metalowe ballady z najnowszej wówczas płyty, wykonując je na żywo w Trójce. Zespół Koma w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę, kilka minut po 19. Zapis wideo będzie dostępny na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. 9 minut po 19, czwarty rozdział dzisiejszej audycji. Otwieramy brytyjskie granie w roli głównej i bawimy się, przypominam, w wybór króla i królowej brytyjskiego rocka. 2-2-7-3. No to słucham. Ja bym proponował Stevie Vaya, Joe Satriani i coś takiego jak niejaki Van Halen. dwóch Amerykanów i Eddie Van Halen. O Holender? Nie, bo dzisiaj mówimy o Brytyjczykach. Proszę śmiało dokładać się do programu. To jeszcze raz Eric nam tutaj pogra. Tym razem nie na czele grupy Cream, tylko Derek and Dominos, czyli jednym słowem Leila. Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Stanisław Perzyna łączy, Michał Żołądkowski prowadzi, Trójka gra i gra gitara. Nobody. tak przyjemnie słuchając rewelacyjnej muzyki odjeżdżamy sobie powoli od 19:00. 17 minut po 19:00. Clapton na razie wygrywa w tym nieoficjalnym głosowaniu na króla brytyjskiego rocka. Proszę Państwa, co najważniejsze, jeżeli chodzi o Claptona, nadal żyje i nadal aktywny. Trójka, gra gitara, 227 trójek. Co tu jeszcze mamy? Stary, nieużałowany Lemmy, którego już niestety nie ma pośród nas. Kill Mister Motorhead, to dopiero był zawodnik. Królem jest bezapelacyjnie Joe Strummer, ze względu na to, że John Rotten oczywiście być nie może. I za niego jest Joe Strummer. The Clash już dzisiaj było w programie Train in Vain. Następnym razem, bo właśnie sobie przypomniałem, że dawno nie prezentowałem tego utworu, na pewno Spanish Bombs. Tymczasem przecież nikt nie wspomniał o Marku Bolanie, a to symbol glam rocka. No to ja przypominam teraz w trójce. Metal Guru, T-Rex. Program Trzeci Polskiego Radia. Give me just enough. 25 minut po 19. Jagger tym razem solo ze Stonesami. Był jakieś 2 godziny temu. Dziś program Gra Gitara w wersji long play. 4 godziny rokowej do usznej rozkoszy. 227 trójka. Państwo aktywni, wybierając trójkę dzisiaj, wybieracie państwo króla i królową brytyjskiego rocka. A jeśli pojedyncza osoba, to chyba nie był jeszcze wymieniony Mick Jagger. No w każdym razie przecież to jest legenda, to już jest dinozaur, to może chyba nieładne określenie, ale on jest od początku rock'n'rolla prawie w Anglii. I nieśmiertelny praktycznie, a królowa, no to jednak Kate Bush. To, że słuchaliśmy przed chwilą Jaggera, to ten wybór był zdecydowanie zasadny, a tutaj chyba jeszcze o koledze. A był, czyli był już głos dotyczący Davida Bowie. No to super, to się cieszę w takim razie, to się cieszę, bo to jest, że tak powiem, nasz, czyli mówię mój i żony, no to błana. Dobre zestawienie, ponieważ przypomina się Dancing in the Street, przecież Bowiego i Jaggera. Ale proszę państwa, lecimy dalej. Piotr Roguski skończył wczoraj 45 lat. Jutro po 19, właśnie o tej porze, w trójce koncert Komy, a teraz Roguc z Karasiem i Bezpieczny lot. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do 20. White Lies, trójka w Polskiej Radio jest i OK, i na pewno jest UK. 227 trójek działamy wspólnie i wymieniamy się propozycjami w temacie króla i królowej brytyjskiego rocka. Myślę, że warto byłoby pomyśleć o Marku Knopflerze z byłego Dire Straits jako król, a może na królową warto zwrócić uwagę na Kate Bush. Na pewno. Czyli jeżeli chodzi o kobiety, to Kate Bush wygrywa. Proszę Państwa, to posłuchajmy sobie jeszcze dżentelmena, którego... No właśnie. Moim zdaniem królem brytyjskiego rocka jest aktualnie Steven Wilson, lider legendarnego Porcupine Tree. No bo jeszcze tego dżentelmena nie było, jeszcze wskazany nie został. No to słuchamy w trójce Porcupine Tree, Trains. Set a match, spied under the blind. stood the railway wires. And I've heard this sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Oh, Polskie Radio, gra gitara. Słychać, no i czuć progres. Porcupine Tree przed momentem ze Stevenem Wilsonem na czele. Szósty dzień maja, 51 lat, to właśnie dzisiaj kończy Artur Rojek. No to jubilat jeszcze raz z grupą Mysłowic za zamkniętymi oczami, czyli fragment albumu Korowa Milky Bar. Zrobię jak chcesz. Strach udaję cały czas. Tak nie Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Franz Ferdinand Out. To za kilkanaście minut, bo po 20 Tomasz Miara na czele Departamentu Rytmu. Będzie okazja, zachęta, by z trójką zatańczyć w deszczu. 227 trójek. A król i królowa brytyjskiego rocka to? No królem angielskiego rocka to na pewno Iggy Pop. Tak z ciekawości słucham i się zastanawiam, czy Sting był, czy nie był jako król. Bo się sprawdza wszędzie i w Brytanii, i w Stanach, no i na całym świecie. Także jest guru wielu ludzi, także samo życie. Tak słucham państwa, a jeszcze nikt nie wspomniał o właśnie Iron Maiden. Właśnie, dlatego tak słucham, wymieniacie państwo Marka Knopflera, resztę Wilsona, ale Iron Maiden jakoś nie było. Tylko że ten pierwszy Iggy Pop to odkrywanie Ameryki. Co do Iron Maiden, nie wiadomo, król czy królowa, ale Sting zdecydowanie to jest doskonałe wskazanie. Doceniamy. A słuchamy, no właśnie, Wielka Brytania to też Coldplay, Paradise. She's So she ran away in her sleep. Program Trzeci Polskiego Radia. Now I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch. Sleep 5 minut do 20. Editor z Papillon, a przed oczami możliwe, że również Steve McQueen i Dustin Hoffman. Za 5 minut serwis trójki, czyli finiszujemy z tym dzisiejszym maratonem z cyklu Gra Gitara. 4 godziny w takiej rozkoszy słuchania trójki. O, jeszcze jeden telefon a propos brytyjskiej legendy, która zasługuje na miano króla. Proszę sobie obejrzeć teledysk Enjoy the Silence zespołu Depeche Mode i będzie wiadomo, kto jest królem. Dziękuję, pozdrawiam. Oczywiście, ale to Enjoy the Silence było zbyt oczywiste. To zagrajmy sobie Stripped Depeche Mode. Dobrze, że w tym roku na 2 koncertach. Po 20:00 Tomasz Miara, Departament Rytmu, Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Żołądkowski. Nie gra gitara.